الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يوسف کی تقریباً 92 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. ہماری یہی آیت ابھی چل رہی تھی, 92 نمبر آیت ابھی اس کے ہم بیان کر رہے تھے. کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا اور ہمارے ذکر ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے اور انہوں نے پھر آپ کو پہچانا, اور پہچاننے کے بعد پھر اپنی خطا کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے. اب یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے والد کی جدائی کا غم برداشت کیا, پھر کنویں کی قید, پھر اس کے بعد ان کو مصر کے بازار میں بیچا جانا, جو بظاہر ایک شریف القوم کے لیے اور ایک عزت نفس رکھنے والے شخص کے لیے یقیناً ایک بہت ہی گراں عمل تھا کہ سب کسی ایک شریف آدمی کی بولی لگائیں بازار میں, اور ایک عام آدمی بھی اسے لیے اپنے بھائی سے ذلت تصور کرے گا. تو یوسف علیہ السلام پر یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی اور اس کا سبب بھائی بنے, یہ بھی آپ نے برداشت فرمایا. پھر مصر میں تشریف لانے کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ قید میں بند کیے گئے. یہ ساری تکلیفیں, ساری آزمائشوں کے باوجود جب بھائیوں نے آپ کے سامنے اپنے خطا کا اعتراف کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, یہ 92 آیت اسی سے شروع ہو رہی تھی جو ہم نے کل بیان کی تھی, قال لا تصریب علیکم اليوم, آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کچھ بھی ملامت نہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہی بالکل بعین ہی جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا. 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اور پھر 13 سال تک اس کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں جلوہ افروز رہے تھے, اور ان 13 سالوں میں کوئی ایسا دن شاید نہیں گزرا ہوگا جس میں ایک نیا غم, ایک نئی اذیت اور ایک نئی تکلیف, ایک روحانی تکلیف آپ کو نہ دی گئی ہو. کبھی براہ راست آپ پر حملہ, اور کبھی آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچانا, یہ بھی قلب انور کے لیے رنجیدگی کا سبب بنتا تھا. تو اس کے باوجود پھر اس کے بعد 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے, اس میں بھی اتنے مطلب جہاد مسائل, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک فاتح کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے اور بڑے بڑے رؤساء اور پرانے دشمن آپ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے کہ شاید اب ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہوگی, کیونکہ عموماً اسی طرح ہوتا چلا آیا تھا کہ جو حاکم غالب ہوتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہوتی یا کسی نے اس کی مرضی کے خلاف کام کیا ہوتا تو پھر وہ بادشاہ اس کو زندہ چھوڑتے نہیں تھے. اسی پر گمان کرتے ہوئے ان کے دل میں خوف موجود تھا, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے ان سب سے سوال کیا, ان کی حالت دیکھی. آپ رحمت للعالمین تھے, شفقت پیدا ہوئی, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی تمنا رکھتے ہو, توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ شریف ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں, آپ کریم ہیں, کریم باپ کے بیٹے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ جب کریم غالب آتا ہے تو اظہار کرم فرماتا ہے, اظہار انتقام اس سے صادر نہیں ہوتا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خون کے پیاسوں کے لیے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم, آج تم میں سے کسی پر کوئی ملامت نہیں, تم سب چلے جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس وقت بہت سے سینکڑوں کفار ایسے تھے جو اس منظر کو دیکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عفو و درگزر کی شان کو دیکھ کر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور پھر انہیں ان پر غالب آ کر انتقام کا موقع ملتا تو وہ بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے, جلد بازی نہیں کیا کرتے تھے, اور خود غور و تفکر کر کے گویا کہ اس فیصلے پر پہنچا کرتے تھے کہ انتقامی کارروائی سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یا عفو و درگزر سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا, اور اس میں اخروی زیادہ درجات اور انعامات ہیں. تو پھر یہی ان کے سامنے معاملہ آتا تھا کہ عفو و درگزر کرنا ہی یہ ایک اعلی شان والے کی شان ہے, اور ایک کریم کا کرم اس بات کے ہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ کرم کا اظہار کریں. اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں, خصوصاً انبیاء علیہ السلام. وہ صفات کا مظہر سے مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی صفات ہیں ان صفات کی مثل ان سے بھی ان صفات کا اس قسم کی ان کی مثل صفات کا ظہور ہوتا ہے، جیسے عفو و درگزر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ آپ پوری کائنات میں دیکھ لیں، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو معذلہ اللہ تعالیٰ کو گالی تک دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے دشمن شیطان کا کہنا مانتے ہیں اور اس کی عطا کردہ تعلیمات کے خلاف بسا اوقات عالم بغاوت بھی بلند کرتے ہیں، لیکن اس کی شان کریمی ایسی ہے کہ پھر اگر کوئی تائب ہو کر، نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اس کی رحمت اسے دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ ایک مشفق ماں کی مثل اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہی عادت کریمہ، جیسی اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے، یہی عادت کریمہ انبیاء علیہ السلام میں بھی بدرجہ اولا نظر آتی تھی، اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، اور جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم پر یہ واجب کر دیا کہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام یقیناً اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں، ان کا ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک عمل عفو و درگزر والا بھی تھا، لہذا ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو محبت ہے، اس محبت کے تقاضے کے تحت ہم ان کی جو پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس جذبہ اطاعت کے تحت، اور پھر ان کے طریقے پہ چلنے کو اللہ تعالی نے جو صراط مستقیم ارشاد فرمایا، اس مفہوم کے تقاضے کے تحت ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی عادتوں کو اپنائیں، اور جب ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادتی اور برائی کرے اور اس کے بعد پھر ہمیں رد عمل کا موقع ملے، انتقامی کارروائی کا موقع ملے، تو جذباتی، جنونی، بیوقوف ہونے کے بجائے اور بلا سوچے سمجھے سامنے والے کو اذیت، تکلیف اور ظلم کا شکار کرنے کے بجائے، ہمیں بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وسعت ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور سامنے والے کو حقیقتاً آپ انتقام لے لیں تو شاید اتنی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جتنا آپ کا عفو و درگزر اس کے لیے باعث اذیت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس سارے زندگی کے لیے آپ نے ایک اچھے عمل کے ذریعے اس کے منہ پہ ایسا تھپڑ مار دیا ہے کہ جس کی سختی اور جس کی مار کا اثر وہ ساری زندگی محسوس کرتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول، اور اپنے نفس کو ایک انتقامی کارروائی سے روکنے کے بعد آپ اپنے دشمن پہ ایک ایسا اثر مرتب کر دیتے ہیں، اس پر ایک ایسے اثر کو چھوڑ دیتے ہیں جو پھر موت تک اس کو آپ کی یاد دلاتا رہے گا اور آپ کا اچھا تصور اس کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات عفو و درگزر نہ کرنا ہی اولا ہوتا ہے۔ ایک بیٹا ہے کسی کا، وہ باپ نے دیکھا کہ سگریٹ پی رہا ہے، پھر دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کچھ چرس وغیرہ پی رہا ہے، اب باپ کہے چلو جی درگزر کرتا ہوں، تو یہ درگزر کرنا بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ اب بچہ ایک بری عادت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں پر اس پر سختی کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو اس سے درگزر کرنا، اس کو نظر انداز کرنا اور اس کی برائی سے اس کو روکنے کی کوشش نہ کرنا اور اس کی برائی کو معمولی اور حقیر تصور کرنا اور یہ سوچنا کہ سبھی کر رہے، یہ بھی کر رہا ہے تو کیا ہوا، تو یہ غلط رویہ ہوتا ہے، غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس شخص کو روکنے کی کوشش کریں، یہاں درگزر نہیں ہوگا۔ اس طرح ہر وہ معاملہ، اسی طرح مثلا آپ نے کوئی دکاندار کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو کم تول کر دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کر کے مال بیچتا ہے، اب آپ کہیں کہ چلو اس کی حرکت سے عفو درگو میں درگزر کرتا ہوں، نہیں، اگر آپ کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا اور آپ درگزر کر رہے ہیں تو یہ سوچئے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی تو ایسا کرے گا، لہذا اب دوسرے مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے درگزر نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اس راز کو، اس کے اس دھوکہ دینے کی عادت کو لوگوں پر منکشف کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو یہ فیصلہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا کہ کہاں عفو درگزر بہتر ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات آپ کسی کو معاف کریں گے تو وہ جرم میں حد سے بڑھے گا اور مطلب اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر ایسا محسوس ہو کہ ہمارا کسی کو معاف کرنا، کسی کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا اسے گناہوں پر مزید جرأت مند کر دے گا، تو وہاں کوئی اور پھر مطلب تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ وہ گناہ سے بھی بچے اور عفو درگزر کا معاملہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہو۔ تو آپ نے فرمایا قال لا تصریب علیکم اليوم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کچھ بھی ملامت نہیں، یغفر اللہ ولکم، یغفر اللہ لکم، پھر ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ بھائیوں نے آپ کو بتایا کہ جی والد صاحب تو روتے روتے ان کی آنکھیں ہی سفید پڑ گئی ہیں اور اب ہم کیا کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں ایسا کیا تھا کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک قمیض تھی جو ریشم کی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت پہنائی گئی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو ان سے یہ آئی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، کیونکہ وہ آپ کے والد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، انہوں نے پھر اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دی، اور یعقوب علیہ السلام نے پھر وہ اتنی یعنی جنتی ریشم کی بنی ہوئی تھی تو اس کو یوں سمیٹا تو بالکل وہ باریک ہو گئی تھی، پتلی ہو جاتی تھی، اتنا یعنی نفیس ریشم تھا، اس کو بالکل ایک تعویذ کی طرح بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں برکت کی نیت سے ڈال دیا گیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے ڈال دیا تھا۔ اب جب بھائیوں نے بتایا کہ والد صاحب کی نگاہیں ایسی ایسی ہو گئی ہیں تو پھر انہوں نے وہی قمیض جو تھی وہ نکالی اور فرمایا کہ یہ لے جا کے والد صاحب کی آنکھوں پہ لگاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں آنکھیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا، تم یہ والی میری قمیض لے جاؤ، فالقوه على وجه ابی، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالو، یاتی بصیرا، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ بصیر ہو جائیں گے، دیکھنے لگ جائیں گے۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، یعنی جاؤ یہ کام کرو پھر سب کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پہلے دور سے ہی یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ جس چیز کو انبیاء علیہ السلام سے نسبت ہو جائے اسے بابرکت تصور کیا جاتا تھا، اور اسے علاج معالجے کے لیے اور مصیبتوں کے دوری کے لیے وسیلہ بنایا جاتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بھی تو عرض کر سکتے تھے کہ اے اللہ تو بنا عطا فرما، ڈائریکٹ اللہ سے عرض کر دیتے، یا یعقوب علیہ السلام نبی تھے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے جب ان کو پتہ چلتا کہ یوسف ہے موجود، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً یہ قمیض کو بھیجنے والا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام فرمایا، اور کیوں الہام فرمایا؟ تاکہ یہ عقیدہ یا نظریہ اس کی درستگی قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے کہ جو چیز اللہ کے مقرب بندوں سے تعلق رکھتی ہے وہ انتہائی بابرکت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پریشانیاں اور حاجات انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، حاجات مکمل ہوتی ہیں۔ اور اسی میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جب ایک نبی سے تعلق رکھنے والی قمیض کی اتنی برکت ہے کہ وہ بینائی فراہم کر سکتی ہے، تو پھر خود اس نبی کی کیا برکت ہوگی، اس کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر وہ بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے گئے نبی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام سے بالاتفاق افضل اور اعلیٰ ہیں، تو ان کی برکات کا عالم کیا ہوگا، ان کے جسم مقدس سے جو چیزیں لگ رہی ہوں گی ان کی برکات کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم کوئی اندازہ اس میں نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اذهبوا بقمیص هذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوه على وجه ابی، پھر اسے میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالو، یاتی بصیرا، تو ان کی آنکھیں آ جائیں گی یا ان کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العیر، اور جب یہ قافلہ مصر سے جدا ہوا، اب یہ گئے لینے کے لیے، قال ابوہم، تو ان کے والد نے فرمایا، اب یہاں مصر سے چلا ہے، وہاں کنعان بہت کئی سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ آگے ارشاد فرمایا جس جملے سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ نعمتیں اور صفات عطا فرماتا ہے، ان کے دیکھنے کی، ان کے سننے کی، ان کے سونگنے کی صلاحیتیں ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا ولما فصلت العیر، پھر جب یہ قافلہ مصر سے جدا ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لاجد ریح یوسفا، بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے کہاں اتنا دور، اور آپ یہاں سے فرما رہے ہیں لولا ان تفندون، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، یعنی اگر تم مجھے بہکا ہوا تصور نہ کرو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ آپ نے فرمایا تھا اپنے پوتا پوتیوں وغیرہ سے, جو آگے نسل تھی ان کے بیٹوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہو گئے تھے, ان سے فرمایا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا تصور نہ کرو تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالو, تو وہ بیٹے وغیرہ بچے بولے, تو اللہ انک لفی ضلالک القدیم, کہ خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں. ابھی تک وہی جو آپ کو اپنے صاحبزادے یوسف سے پہلے کی محبت تھی, آپ ابھی تک اسی تصور میں گم ہیں. فلما ان جاء البشیر, پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا, القاہ علی وجہی, تو اس نے, یعنی وہ خوشخبری سنانے والے یہودا تھے, یہ انہی کے بھائی تھے, 10 بھائیوں میں سے ایک تھے. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے تو زد و کوب کرنے لگے, تو اسی یہودا نے منع کیا تھا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو مارو گے نہیں, لہذا ان کو زد و کوب نہ کرو, ان کو ویسی کنویں میں ڈال دو. جب یہ واپس آنے لگے تو اسی یہودا نے کہا کہ یہ قمیض میں لے کے جاؤں گا, اس لیے کہ میں نے ہی مطلب بڑے قصور کیے ہیں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میں والد صاحب کی اذیت کا سبب بنا تو اب جا کر خوشخبری بھی میں ہی ان کو سناؤں. بھائیوں نے اتفاق کیا, تو پھر یہ اس کو لے کر زیادہ تیزی کے ساتھ گئے اور پھر والد صاحب کے پاس پہنچے. تو فلما ان جاء البشیر, پھر جب خوشخبری دینے والا آیا, القاہ علی وجہی, تو اس نے وہ قمیض یا کرتا ان کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا, اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں. پھر دیکھیے کتنی برکت ہے کپڑے کو کے مس کرنے کی, کہ اب یہ جو اس قمیض سے امداد ہو رہی ہے, ما فوق الاسباب ہے, ما تحت الاسباب نہیں ہے, کیونکہ عموماً اس سے جو ہے قمیض سے شفائیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. یہ مطلب ایک عجیب و غریب صورت حال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو وہ شفا دینے میں دوائیوں کا محتاج نہیں ہوتا. لہذا بعض یہ کہہ دیتے ہیں جی دعاؤں کا کیا فائدہ, کوئی دوائی استعمال کرو, یہ بابرکت یہ دم کے وہ پانی پینے کا کیا فائدہ, دوائی استعمال کرو. انہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بتائیے یہاں پہ کون سی آئی ڈراپس ڈالے گئے تھے, کون سی آنکھوں کے اندر سرمے لگائے گئے تھے جس کی بنا پہ بینائی لوٹ کر آئی. ایک نبی کے جسم سے مس ہونے والی قمیص لگائی گئی تو فوراً بینائی لوٹ آئی, خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. لہذا ضرورت سے زیادہ عقل کا استعمال بھی بعض اوقات انسان کو بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. دوا کا استعمال ممنوع نہیں, کرنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن دوا کے استعمال کے مقابلے میں نیک لوگوں کے اجسام یا نیک لوگوں سے اجسام سے یا دیگر چیزوں سے تعلق رکھنے والی بابرکت چیزوں کی برکت کا انکار کر دینا یا اسے معمولی حقیر سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے. اب قال الم اقل لکم, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تمہارے لیے نہ کہا تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ بے شک میں اللہ تعالی کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. جیسے کہ شروع میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا, اور آپ صرف مشیت الہی پر راضی تھے, اللہ کی رضا پر راضی تھے. لہذا وہی بات آپ نے بیان فرمائی کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.